Merhaba, Study 360 bloguna hoş geldiniz. Ben Study 360 ekibinden Can. Bugün sizlerle blogumuzda yer alan hem çok önemli hem de bazen üzerine konuşmaktan çekindiğimiz bir konuyu, yani cinselliği konuşacağız. Merhaba Can, evet önemli bir konu gerçekten. Amacımız bu sesli özette, hani cinselliğin sadece biyolojik bir şey olmadığını, hayatımızın pek çok yönünü etkileyen, çok boyutlu bir gerçeklik olduğunu konuşmak, özellikle de gelişim sürecindeki yerini blog yazımızdaki ana noktalar üzerinden ele alacağız. Aynen öyle. O ayıp, tabu denen perdeleri biraz aralamak lazım aslında. Konuya daha bilinçli yaklaşmak gerekiyor. Kesinlikle. İlk olarak şuradan başlayalım istersen. Blog yazımızda da belirtildiği gibi cinsellik evrensel bir gerçeklik. Sadece bize özgü değil. X ve XY kromozomları, hormonlar, işin biyolojik temeli bu. Ve temel güdü de sanırım üreme, yani türün devamı. Bir nevi sonsuzluk arayışı gibi değil mi? Tam olarak öyle. Biyolojik olarak temel motivasyon bu. Ama insanlarda olay bundan çok daha karmaşıklaşıyor tabii. İşte tam oraya gelmek istiyordum. Yazı da bunu vurguluyor. Yani sadece fizyoloji, üreme veya haz değil diyor. Başka boyutları da var. Kesinlikle. Yani işin estetik, ahlaki, dini, hukuki, hatta kültürel boyutları var. Bunları göz ardı edemeyiz. Ve sanırım cinsel kimlik kavramı da burada çok önemli. Kişinin kendini nasıl algıladığı, toplumsal rolleri. Da dediği gibi konuyu sadece hazza indirgemek diğer bütün bu önemli boyutları ıskalamamıza neden oluyor. Peki bu çok boyutluluğu anlamayınca, hani ya da bu temel güdüyü yönetmekte zorlanınca ne gibi sorunlar çıkıyor? Yazıda bazı örneklere değinilmişti sanki. Evet, kısa da olsa değinilmiş. Hani bu güdüyü sağlıklı yönetememenin ciddi sonuçları olabiliyor. Mesela Kuzey Avrupa'daki evlilik dışı doğum oranlarındaki artıştan bahsediyor. Hı hı. Ya da Amerika'daki ergen gebeliklerinin, cinsel eğitimin yetersizliğinin getirdiği ekonomik maliyetlerden, ilişkilerdeki istikrarsızlıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıkların maliyeti. Bunlar hep işin ciddiyetini gösteren şeyler. Yani bu durum konuyu gerçekten derinlemesine anlamamız gerektiğini gösteriyor. Sadece ayıp deyip geçiştirmemek lazım. Kesinlikle öyle. Bilinçli bir anlayış şart. Peki bu anlayış, bu cinsel kimlik nasıl gelişiyor? Süreç ne zaman başlıyor? Yazı doğumdan itibaren diyor. Evet, ta en başından başlıyor aslında. Yazıdaki aşamalara kısaca bakarsak, bebeklikte 0-2 yaş, o tensel temasın, dokunmanın, güven duygusu için ne kadar kritik olduğunu söylüyor. Sonraki dönem, ilk çocukluk sanırım. Aynen, 2-4 yaş arası ilk çocukluk dönemi. Çocuk bedenini keşfetmeye başlıyor, merak ediyor, sorular soruyor. İşte bu noktada doğru, yaşına uygun, abartısız cevaplar vermek çok önemli. Mahremiyet eğitiminin de ilk adımları burada atılıyor. İyi dokunuş, kötü dokunuş gibi. Anladım. Sonra 4-6 yaş geliyor. Evet, orta çocukluk. Burada sosyalleşme artıyor. Cinsel kimlik gelişimi oyunlarla, taklitlerle pekişiyor. Kızlar anne gibi, erkekler baba gibi davranmaya çalışıyor mesela. Sonra okul dönemi, 6-12 yaş. Son çocukluk dönemi. Okulla birlikte ilgi biraz dağılıyor gibi görünebilir. Konu sanki bilinçaltına itiliyor ama merak aslında derinden devam ediyor. Ve ardından ergenlik, o büyük değişim dönemi. Evet, ergenlik. Kızlarda genelde 11-12, erkeklerde 12-13 yaşlarında başlıyor. Hormonlar devreye giriyor, hızlı bedensel değişimler yaşanıyor, fiziksel farklılıklar belirginleşiyor. Yazının da altını çizdiği gibi gençleri bu değişimlere, işte adet görme, boşalma gibi doğal süreçlere önceden hazırlamak çok değerli. Kaygılarını azaltıyor, cinsel kimlik de bu dönemde büyük ölçüde son şeklini alıyor. Biyoloji, psikoloji, sosyal gelişim dedik. Bir de işin din ve ahlak boyutu var. Yazı buna da değiniyor. Toplumların cinsel davranışları düzenleme ihtiyacı ve dinin bu alandaki rolü. Evet, bu da o çok katmanlı yapının bir başka önemli parçası. Özellikle İslam'ın yaklaşımına değinilmiş yazıda. Hani cinselliği önemseyen, cehaleti onaylamayan, tam tersine öğrenmeyi teşvik eden bir yaklaşım olduğu belirtiliyor. Yani dini bilgi ve inanç burada nasıl bir rol oynuyor? Şöyle ki, ahlaki sınırlar çizmede, kişiyi uygunsuz durumlardan korumada bir motivasyon kaynağı olabiliyor. İnançlar, değerler, kimliğimizin bir parçası sonuçta. Hatta ibadetlerle ilişkisi bile var. Mesela gusül gibi konuların bilinmesi gerekiyor, değil mi? Sağlıklı bir cinsel eğitim için doğru dini bilginin de önemli olduğu vurgulanıyor. Anlıyorum. Yani özetle blog yazımız bize diyor ki cinsellik karmaşık bir konu ve sağlıklı bir yaklaşım için hem biyolojik, hem psikolojik, hem sosyal hem de ahlaki boyutları birlikte düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Bütüncül bir bakış açısı şart. Tek bir yöne odaklanıp diğerlerini yok saymak eksik kalıyor. Umarız bu sesli özet blog yazımızdaki gibi cinselliğe daha geniş bir açıdan bakmana yardımcı olmuştur. Unutma, doğru bilgiye ulaşmak her zaman çok önemli. Konunun tüm detaylarına hakim olmak için web sitemizdeki blog yazımızın tamamına göz atmayı unutma. Bir sonraki sesli özetimizde görüşmek üzere. Başarılar.